السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، فإن تقواه توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، ndugu zangu waislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake nyingi alizotuneemesha, na neema kubwa kuliko zote ni neema ya Uislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha sisi kutekeleza ibadati mbalimbali, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani imeingia na Ramadhani imeshatoka, ni siku chache kama anavyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'dudat, fungeni siku chache zenye kuhisabika. Ayyaman ma'dudat, fungeni siku chache zenye kuhisabika, ni siku 29 ama 30. Na sisi tumefunga siku 29 na hatimaye Ramadhani imekwisha. Hii ndio hali halisi ya umri wa mwanadamu. Jambo unaweza kulielekea ukaona kwamba mbali huko bado, lakini kwa sababu ni masiku na ni wakati unakwenda ukizunguka, hatimaye umefika na unaisha. Basi hivi hivi ndivyo umri unavyokuwa. Umeingia ulimwenguni ukiwa mtoto, ukakua, ukawa barobaro au ukawa msichana, ukasogea mbele, ukafikia makamo. Hivyo hivyo unakwenda, mara umekuwa mzee, mara mauti yamekuja, na wengine hawafiki kwenye mzee. Tahamaki tu, muda umekwisha, miaka 70-80 imeisha. Ukitazama utaona kwamba ni siku chache tu. Kwa hapo ulipo utaona kwamba umeishi muda mfupi, lakini mwingine ambaye yuko chini yako anaona kwamba huko mbali. Kwa hiyo tutakiwa tuzinduke kwenye matukio kama haya yanayokuja mara kwa mara, ambayo tunayangojea kwa hamu, na hatimaye yanafika alafu yanakusha. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika Ramadhani imewagawa watu katika mafungu Na hivi ndivyo ilivyo. Katika hii Ramadhani iliyopita watu wamegawanyika katika mafungu makuu matatu. Kuna watu ambao walikuwa wakikimbilia katika milango ya khairat, as-sabiqun, katika mambo ya khair, siyam, qiyam, yani kufunga, kusimama kuswali, kusoma Qur'ani, kumdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala, kusaidia watu, kutasaddaq sadaka mbalimbali na mambo mengi katika mambo ya khair. Kuna watu hawakuacha katika milango ya khair ila wameingia. Kuomba Allah tabaraka wa ta'ala awalipe wale wote ambao wametoa juhudi kwa ikhlasi kabisa, awalipe khair na awabariki katika hilo. Kwa kuna watu ambao walitoa juhudi zao kwa ajili ya msimu wa mwezi wa Ramadhani na wamepata khair nyingi, na pingine wakapata msamaha wa Allah tabaraka wa ta'ala kwa ile juhudi walioonyesha. Na kuna ambao wamekwenda kati na kati, yale mambo ya wajibu hawakuyakosa, swala za jamaa na mingineyo katika mambo ya khairi, yale yaliyo wajibu na baadhi katika mambo ya sunna, wakafanya iktisadi katika hayo, wakawa kwa kati na kati, hawa pia wako katika khairi. Na tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala awatie nguvu na awabariki kwa kile alichokitanguliza katika khairi na katika ibada. Lakini kuna watu ambao wamezidhulumu nafsi zao, yani Ramadhani imeingia lakini hawakuonyesha mabadiliko yoyote walivyokuwa kabla ya Ramadhani na baada ya kuingia kwenye Ramadhani, bali pingine hata katika swala za jamaa walikuwa wakizembea, hata katika durusi za ilmu walikuwa hawaonekani, bali hata katika adhkari na nyiradi mbalimbali walikuwa hawafanyi. Kwenye kiyamu cha Ramadhani hawakuwa wakifanya, bali wamekaa katika majalisi mbalimbali wakisengenya na kufitini na kusema uongo. Hawa wamezidhulumu nafsi zao, hawa wamezidhulumu nafsi zao na wapo. Sasa Ramadhani ishapita, pingine wajijutia katika nafsi yako, kwa nini mimi sikusimama kwenye Ramadhani kwa kutekeleza ibada? Kwa nini mimi sikusoma Qur'an? Kwa nini mimi sikufanya jambo kadha? Ukawa unajitathmini, ukajiona namna ulivyokuwa na upungufu. Sasa kabla haujafika wakati wa kushindwa kujitathmini, ni pale atakapokuja malakul mauti kuchukua roho yako, hutaweza kujitathmini tena. Hutakuwa na nafasi ya kuweza kurekebisha uliyoharibu. Sasa hivi nafasi hii uko nayo. Ramadhani imepita lakini mambo bado yapo. Khairati bado zipo. Mimi nawanasihi watu wa aina hii wamuogope Mola wao na wayatengeneze walioyaharibu, kwa kurudi kwa Mola wao na kusimama katika mstari wa sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani imepita, lakini kupita kwa Ramadhani haina maana ya kwamba watu wamepewa ruhusa sasa kurudi kule walikokuwa katika mambo mbalimbali ambayo hayafai. Walillahi alhamdu, katika mwezi wa Ramadhani watu wengi wameelekea kwenye khair, misikiti inajaa, watu wanapupia katika swala za jamaa na swala nyinginezo, watu wanapupia katika kukaa vikao vya ilmu kwenye madarasa mbalimbali, na watu wanapupia khair mbalimbali zilizomo katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani imepita haina maana ya kwamba yale yote ya khair watu walikuwa wakiyafanya basi la. Saumu na Ramadhani, saumu ni madrasa turabbi anfusa, saumu ni madrasa, ni chuo ambacho kinalea nafsi. Sasa miongoni mwa alama za kukubaliwa ni kudumu katika mstari na kusimama sawa sawa katika usawa, katika haki. Hili utakiwa ulifahamu ndugu yangu, maana kuna tabia baadhi ya watu ikishaingia, ikishatoka Ramadhani imeingia Idi. Sasa leo siku ya Idi ndio siku ya maasi yote. Kama mtu aliacha kwenda klabu kwa sababu Ramadhani, basi kuanzia leo klabu itakuwa imefunguliwa, atakwenda huko kwa sababu Idi. Bali kuna baadhi ya Waislamu wanapanga njama hizo za kushereheka siku ya Idi kwa namna ambayo inamudhi Allah tabaraka wa ta'ala, wakishirikiana wasiokuwa Waislamu kwa ajili ya kufuta alama miongoni mwa alama za Uislamu, alama takatifu nayo ni Eid. Eid inasherehekewa kiislamu na si vinginevyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya Waislamu wanashirikiana na wengine wasiokuwa Waislamu, baadhi ya Waislamu mafusaq katika kuharibu maana nzima ya Eid, wakasherehekea Eid kwa njia ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Tunaomba, tunawaambia ndugu zetu hawa wamuogope Mola wao. Allah subhanahu wa ta'ala ni qadirun alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo juu yao wa kuwafanya lolote lile kwa sababu ya kuchezea na kuichezea dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Maadamu wewe umeamua kwamba hutaki Uislamu na umeamua kufanya fiski, basi subiri hayo masiku mengine uende nayo hivyo hivyo unavyotaka wewe. Si jambo la Uislamu wewe walitia doa na kupanga njama ovu za ufasiki kwa kuwaghilibu vijana wasichana wa Kiislamu na kuingiza katika maasi. Leo ni siku ya furaha kwa Uislamu. Hatta ta'lam al-yahud anna fi dinina fushatan, ili wajue Mayahudi kwamba katika dini yetu kuna wasawa watu kufurahi. Inna likulli qaumin eida, kwa hakika kila watu wana eid yao na sikukuu yao. Wa hadha eiduna, na hii ni sikukuu yetu. Kwa hiyo tunasherehekea kwa kula na kunywa na kutawasaa ma al-iyal wal aulad, na michezo mbalimbali ambayo imeruhusiwa katika Uislamu. Kwa hiyo tuibakishe maana ya eid vile vile ilivyokuwa. Huwezi kufanya chochote, huwezi kushereheka, nenda tafuta mahali upumzike, lala, tafuta msikiti ukae, soma Qur'an, kuliko kuchangia katika kufanya mambo ya ufasik katika siku kama hii ya leo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuagiza, walitukabbiru Allah ala ma hadakum walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Mukamilisha idadi na mumkabbir Allah, mumkweze Allah kwa kuleta takbira, kwa yale kwa vile alivyowaongoza ninyi mkaweza kupata taufiki ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mkafanya ibada mbalimbali, hidayah ya Allah tabaraka wa taala, ili muwe na shukurani. Sasa shukurani yetu sisi ndio kufungua mambo hayo maovu katika siku kama ya leo, ndio tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa hilo? La. Kwa hiyo mambo kama haya Waislamu watakiwa wazinduke, wasiendekeze kufuata mkumbo na kuwafuata watu ambao hawajafahamu nini maana ya dini. Na wengi katika hao wanatumia fursa ya Eid kama hizi kwa lengo la kujitajirisha na kufanya biashara. Kwa hiyo hawajali wao biashara gani watafanya. Kwa hiyo wanapanga mipango hata ile ambayo itakuwa inavuruga sum'a na mandhari ya Uislamu kwa ujumla. Ndugu zangu katika imani, lazima sisi tubadilike. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa fursa ya mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ina mambo mengi. Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli laylatin utaqa. Allah subhanahu wa ta'ala katika kila usiku ana watu, makundi ya watu akiwaacha huru na moto. Walikuwa tayari washawajibishiwa kuingia katika moto, lakini kwa sababu ya fadhila na khairi zilizomo katika mwezi wa Ramadhani, Allah huacha huru na moto. Kwa hiyo tumuombe Allah tabaraka wa ta'ala atujalie sote sisi tuwe ni katika wale walioachwa huru kutoka kwenye moto. Iwe sisi tumefanikiwa katika Ramadhani yetu, kama hatukufanikiwa basi tumekula hasara. Na yale mabadiliko tuliyoyaonyesha ya kuswali sana, ya kuhudhuria swala za jamaa, wanawake wakajihifadhi, tulionyesha ukarimu, upendo, ucheshi kwa watu, upole kadhalika kwa sababu ya saumu na mingineyo, tuendelee kuyaonyesha hivyo hivyo, tutakuwa sisi ni watu wazuri na tutabarikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia nawasisitiza Waislamu, tujitahidini sana kujifunza dini yetu. Hakuna kheri kwa mtu ambaye hajafahamu chochote katika dini yake. Marakizi hizi za Kiislamu zimefunguliwa au ziko wazi kwa kila anayetaka kusoma, wanawake na wanaume, watoto na watu wazima. Kuna udhuru wa wewe kutokusoma. Kwa jitahidi Muislamu, weka mkakati Muislamu kwa ajili ya kujifunza Uislamu wako. Achana na Uislamu wa mazoea. Ndugu zangu Waislamu, yaliyowajibishwa juu yetu na Allah subhanahu wa ta'ala ni mengi sana. Na yote hayo takiwa sisi tuyaendee kwa ilmu. Na tusipofanya hivyo tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutakosa majibu. Jambo jingine la msingi ni kutazama familia zetu na watoto wetu, kujibebesha masuhulia na majukumu ya kusimamia familia kwa malezi na kuandaa mazingira ya watu kumjua Mola wao. Utakwenda kuulizwa kuhusiana na ahli yako, wewe mke wako na watoto wako na wale ambao wako chini ya himaya yako, uliwawekea mazingira gani ya kuweza kuwaokoa na kuwapa salama ya siku ya kiyama. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enyi ambao wameamini, zikingeni nafsi zenu na nafsi za wale ambao wako chini ya mamlaka yenu na moto, moto ambao kuni zake ni watu na mawe, wanautawalia moto huo malaika wasusuavu wa nyoyo wenye nguvu, ghiladun wasusuavu wa nyoyo, shidadun wenye nguvu, la ya'suna Allah ma amarahum, hawamwasi Allah tabaraka wa ta'ala kwa lile alilowaamrisha, wa yafaluna ma yu'marun. Kwa tunatakiwa sisi tutengeneze wikaya na mazingira. Hali tulionayo katika jamii yetu haitusaidii kutuingiza katika njia sawa sawa, bali mazingira na hali tulionayo katika jamii yetu inatuvuta sisi kutupeleka katika upotevu. Kwa ni lazima na sisi tuminyane, tujirudishe katika usawa, tuiangalie familia yetu, tuangalie watoto wetu, wake na wengineo. Kina mama wana majukumu katika manyumba yao, katika nyumba zao, za kusimamia familia zao na watoto wao. Mwanamke katika nafasi yake kubwa aliyokuwa nayo ni kuwalea watoto wake na kuitazama nyumba yake. Mwanamke ni mwangalizi katika nyumba yake, ana majukumu yote ya kuangalia watoto na kuwatazama watoto wale katika, na kuwakuza katika malezi ya sawasawa. Itakapokuwa mama katika nyumba hakulipatiliza hili, akawa ameshughulishwa na mambo mingine, basi afahamu kwamba atakuwa amepoteza moja sehemu kubwa sana ya majukumu yake. Wanawake wanakuwa hivi leo wanatoka katika majumba yao kwa wingi, wakishindana na wanaume katika kutafuta ajira na kufanya amali. Haijakatazwa kwa mwanamke kutafuta riziki yake, lakini itakapokuwa mume wake amelisimamia jambo hilo, basi hakuna ubaya, lakini kwa misingi ya Uislamu inayotakikana. Moja katika misingi hiyo, asipoteze haki yake ya malezi. Leo wakina mama hawalei watoto asilimia kubwa, na hili watakiwa walijue kwamba ni dhima kwa wao. Baba akitoka kwenda kwenye kazi, kwenye biashara yake, mahali alipoajiriwa, na mama naye anatoka na kwenda kwenye shughuli zake, wasichana au watoto wanabaki nyumbani peke yao au na wasichana wa kazi. Baba atarudi jioni na mama atarudi jioni. Imekuwa hivyo, ndiyo maisha. Hayo ndiyo maisha. Kwa hiyo watoto wanakosa malezi na mwongozo wa mama, kadhalika baba. Imefikia wakati sasa, kwa sababu wengine hawapati watu wa kuwalelea watoto wao, basi wanachukuliwa vitoto vidogo vile vinapelekwa sehemu za kulelewa. Mtoto wa miaka miwili anapelekwa KG, anapelekwa sijui baby class, anakwenda kulelewa kule. Hakupata malezi ya mama. Bila shaka kizazi hiki kinachoandaliwa kwa mazingira kama haya hakitaweza kuwa na huruma na wazazi, hata jua thamani ya mzazi, kwa sababu hakupata malezi ya baba yake na mama yake. Hakupata malezi ya baba yake na mama yake kwa sababu mama ameyakimbia majukumu yake. Sasa hili ni tatizo. Pingine hatulioni sasa hivi, lakini tutakuja kuliona huku mbeleni. Na baadhi ya nchi nyingine zinazoitwa zimeendelea, haya wanayaona. Wewe ulimchukua mtoto wako alipokuwa mdogo ukampeleka baby class, hukumpa maele malezi. Amekuwa na wewe ulipokuwa umefika umri wa kustaafu, anakuchukua na kupeleka nyumba ya wazee. Hawezi kukaa na wewe, yeye ana kazi zake. Baba ushakuwa mtu mzima, umestaafu, umefika miaka 60, miaka 65, huna kazi. Sasa atakuangalia. atakupeleka nyumba ya wazee, kama ni mama utapeleka kwa nyumba za kina mama huko, na kama wewe ni baba babu utapeleka katika nyumba za mababu huko, babu wazee. Atapata muda kama ni weekend au kila mwezi mara moja, atakuja na watoto wake pale waje kukutazama wewe. Kundeni kumwangalia babu. Babu yao alilelewa katika nyumba ya wazee. Haya ni mambo yametokea katika, yanatokea na yanaendelea kutokea katika nchi nyingine ambazo zinaitwa nchi zilizoendelea, nchi za kikafiri. Kwa hiyo yale mapenzi hayapatikani katika familia ya kuangalia watoto na kuangalia watu wazima, kwa sababu malezi hayakupatikana katika utoto. Kwa hiyo huruma hakuna. Na kuna wengine wakina mama hao hawana kazi yoyote, siko mara kwenda kazini au atakwenda wapi, hata msimamia mtoto wake kwa sababu ana smartphone imemshughulisha muda wote. Yeye anaperuzi tu, akitoka kwenye Twitter huku ataingia kwenye Facebook, akitoka kwenye Facebook ataingia kwenye Instagram, akitoka basi masaa mengi yanakatika hapo, hana habari na story na watoto wake. Ili mtatizo na migogoro kubwa limeingia katika familia za Waislamu. Watu wa nyumba moja wanaishi, baba na mama wa nyumba moja, lakini kila mmoja pamoja na watoto wao, kila mmoja yuko busy na simu yake, kimya kabisa, hakuna kuzungumzishana. Tazungumza jambo moja, basi kila mmoja karudi kwenye simu yake. Watu wameshughulishwa kwa masaa mengi, wapo lakini hawawezi kuzisimamia familia zao. Kwa hiyo wakina mama jambo hili pia walifahamu kwamba hii ni kasoro, na wanachokitengeneza si kitu kizuri kwa mustakbali wa watoto wao na mustakbali wao wenyewe. Watu muogope Allah tabaraka wa taala, kila mmoja abebe masuhulia yake, na katika masuhulia makubwa ni kuhakikisha unaiandalia familia yako mazingira ya kukua katika malezi ya dini, na wewe unakuwa ni mwangalizi wa karibu katika hili. Kwa hiyo wakina baba, wakina mama, mnayo majukumu ya kuyasimamia, kusimamia familia zenu, kusimamia watoto wenu, na siku kama ya leo ya Eid kuangalia watoto mavazi watakayovaa. Si kununua tu kwamba umenunua ulichokipata, utamvalisha mtoto wako kitu gani, atakwenda kutembea wapi, atacheza na nani. Vitu kama hivi ni vya msingi kwa ajili ya mustakbali wa watoto, kuhifadhi amani yao, kuhifadhi utu wao na kuhifadhi dini yao, ni vitu vya msingi. Kwa hiyo wazazi ni lazima wasimamie mambo kama haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasisitiza sana wakina mama katika hutuba kama hizi za Eid wajitolee sana sadaka, na sababu kubwa anasema, mimi nimewaona nyinyi wanawake ni watu wengi sana katika nar, katika moto. Kwa hiyo tasaddaqna, toeni sadaka. Kwa hiyo tunawasihi vile vile wakina mama na kuwahusia wasia huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajitolee sadaka, wajitolee khairi na mali Allah tabaraka wa taala aliwapa, kwa kila mmoja kwa kadri ya kile ambacho wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wao wenyewe watasimamia jambo hili, wataangalia maskini, wataangalia mafakiri na wengineo katika wenye kuhitajia katika wenzao, watawasaidia katika khair kama hizi. Kwa ndugu zangu katika imani, sisi hatuna budi isipokuwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii kubwa, neema ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani tukaukamilisha kwa salama na amani mpaka tukafikia leo hii tukawa tumeshaswali Eid katika hali ya salama na amani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalia amali zetu, yale tuliyotanguliza katika khair, basi Allah ayakubali na iwe ni sababu ya sisi kupata radhi zake. Na wale ambao hawakuzinduka katika mwezi wa Ramadhani mpaka Ramadhani imekwisha, basi Allah tabaraka wa ta'ala awazindushe sasa hivi warudi katika usawa, ili kila mmoja atekeleze kile ambacho amewajibishiwa juu yake. Kadhalika Allah hifadhi watoto wetu na wake zetu na familia zetu, atukinge na mabalaa na shari mbalimbali, kwa sababu yeye Allah tabaraka wa taala ndiye muweza katika hilo na ndiye mwenye kuhifadhi, wa huwa khairul hafidhin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واسترنا بسترك، واسترنا بسترك. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا عزيز يا غفار اللهم عليك بالكافرين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين تقبل الله منا ومنكم جزاكم الله خيرا.